Защо е погледът ти тъжен и в него няма си сняг? За нищо от нас не си ми влъжен и аз до тебе устоях. Защо е погледът ти тъжен и в него няма си сняг? За нищо от нас не си ми влъжен и аз до тебе устоя. Щом още заедно сме, значи в нас е жива любовта, любовта, дори когато някой плаче или пък пее песента. Щом още заедно сме, значи в нас е жива любовта, любовта, дори когато някой плаче или пък пее песента. Дадохме си всичко с тебе и смяхме се и ни боля, и всеки миг ни бе потребен, че любовта е съскрила. Ни дадохме си всичко с тебе и смяхме се и ни боля, и всеки миг ни бе потребен, че любовта е съскрила. Щом още заедно сме, значи в нас е жива любовта, любовта, дори когато някой плаче или пък пее песента. Щом още заедно сме, значи в нас е жива любовта, любовта, дори когато някой плаче или пък пее песента. Дори когато някой плаче или пък пее песента.